Żegnamy reklamy. Jest punktualnie 16, mamy wtorek, 29 maja, Patrycjusz Wyżga, dzień dobry. Do 19 audycja zapraszamy do Trójki, zaczynamy od serwisu, Justyna Mączka i Filip Jarek. To już oficjalna informacja z Brukseli. Polska dostanie o ponad 20% mniej z unijnego budżetu na politykę spójności. W tym serwisie także o bezpieczeństwie na stadionach. Co zrobić, żeby było lepiej? O tym dyskutowali politycy i działacze piłkarscy. Najnowszy ranking uczelni i znów bez zaskoczenia. Na pierwszych miejscach Uniwersytety Warszawski i Jagielloński. Potwierdzają się nieoficjalne informacje naszej korespondentki w Brukseli. W nowym unijnym budżecie z pieniędzy przeznaczonych na politykę spójności Polska dostanie 64 miliardy 400 milionów euro, czyli o prawie 24 miliardy euro mniej niż obecnie. Ostatecznie o kształcie wydatków na lata 2021-2027 zdecydują państwa członkowskie podczas negocjacji. Niezbędna jest jednomyślność, a premier Mateusz Morawiecki już zapowiedział, że Polska nie zgodzi się na taki podział środków. Z Brukseli relacjonuje Beata Pumec. Polska do tej pory finansowała z polityki spójności drogi, koleje czy oczyszczalnie ścieków. Teraz ta pula będzie mniejsza. Komisja Europejska argumentuje, że będzie mniej pieniędzy z powodu Brexitu i będą nowe cele, migracja i obronność. Tak mówił komisarz do spraw budżetu Günther Oettinger. Kiedy duży kraj, płatnik netto, opuszcza Unię Europejską, to zmieniają się warunki gry. Ale cięcia obejmujące kraje Europy Środkowo-Wschodniej, w tym Polskę, wcale umiarkowane nie są. W całym budżecie polityka spójności została obcięta o prawie 10%. Nasz region dotknęły największe, bo ponad 20% redukcje. Zyskują najbiedniejsi, Rumunia i Bułgaria. Większe transfery są także na południe Europy. W tym celu zostały zmienione kryteria przyznawania funduszy. Komisja Europejska uważa, że przedstawiła projekt budżetu wyważony i że liczy na szybkie porozumienie do wiosny przyszłego roku. Wiele krajów ma wątpliwości, czy to się uda. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Do tematu zmian w przyszłym unijnym budżecie wrócimy w Polsie Trójki. Kwadrans przed godziną 18. Łyżka dziegciu, która psuje beczkę miodu. W ten sposób premier mówi o chuligańskich wybrykach na stadionach. Zakończył się okrągły stół poświęcony bezpieczeństwu na stadionach. A w tym spotkaniu uczestniczyli szef rządu, a także ministrowie, działacze piłkarscy i szefowie policji. Na Stadionie Narodowym jest Karol Surówka. Karol, czy zaproponowano jakieś konkretne rozwiązania? Uczestnicy konferencji nie przedstawili konkretnych propozycji zmian w prawie czy regulaminie ekstraklasy. Minister spraw wewnętrznych Joachim Brudziński powiedział jednak, że rząd zamierza uprzykrzyć życie tym, którzy chcą na przykład wtargnąć na murawę. Wiceminister w tym resorcie Jarosław Zieliński zapowiedział wyższe kary finansowe, a minister sportu Witold Bańka dodał, że przygotowywane są rozwiązania na wzór innych krajów europejskich. Jednym z rozważonych wariantów jest ten model brytyjski, jeśli chodzi o kwestie przepisów, także prosimy o chwilę cierpliwości i też te konkretne rozwiązania będą Państwu przedstawiane. W ostatnich tygodniach w MSW powołany został zespół roboczy w sprawie bezpieczeństwa na stadionach. Była to m.in. reakcja na burdy na meczu Lecha z Legią. Premier Mateusz Morawiecki podkreślał dziś jednak, że ekscesy pseudokibiców na polskich stadionach nie zdarzają się często. Na 4000 meczów mniej więcej rozegranych, w 40 były różnego rodzaju incydenty i to też nie aż takie, które powinny budzić od razu jakiś bardzo duży niepokój. Premier podziękował też kibicom za przygotowywanie patriotycznych opraw meczowych. Podczas okrągłego stołu omawiany był też ogólny plan rozwoju polskiego sportu, w szczególności piłki nożnej. Rząd chce inwestować w szkolenia młodzieży i budowę hal sportowych. Karol Surówka, dziękujemy za relację. Nie ma zaskoczenia. Najlepsze znów Uniwersytety Warszawski i Jagielloński. To Fundacja Edukacyjna Perspektywy opublikowała najnowszy ranking szkół wyższych. Martyna Szymczakowska. Ranking powstał po raz 19. Przez te lata na pierwszym miejscu są albo Uniwersytet Warszawski, albo Jagielloński. W tym roku jest remis. Nie dziwi to rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego, profesora Wojciecha Nowaka. To się nie zmieni, bo proszę Państwa, jakość nauczania i nauka nie rodzi się z roku na rok. Prorektor do spraw rozwoju Uniwersytetu Warszawskiego, profesor Anna Giza, mówi, że przepis na sukces to między innymi ambitne zespoły badawcze wśród wykładowców i studentów. Dobre badania i dobre granty pozwalają budować zespoły. Te zespoły przyciągają ciekawych ludzi. Na kolejnych miejscach rankingu znalazły się Politechnika Warszawska, Uniwersytet imienia Adama Mickiewicza w Poznaniu i Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie. Martyna Szymczakowska, Polskie Radio. Jeszcze 2 godziny mają polscy piłkarze na dotarcie na zgrupowanie kadry w Arłamowie w Bieszczadach. Tam rozpocznie się ostatnia faza przygotowań do rozpoczynającego się 14 czerwca Mundialu w Rosji. Na naszych kadrowiczów czekają nie tylko trenerzy, także kibice, dziennikarze, a wśród nich nasz specjalny wysłannik Adam Malecki. Jak na razie na zgrupowanie do Arłamowa dojechało kilku piłkarzy. Łukasz Skorupski oraz ligowcy Sebastian Szymański i Przemysław Frankowski. Ich przyjazd nie wywołał wielkiego poruszenia. Nie przylecieli, nie musieli lądować. Pod hotel podjechali spokojnie samochodem. Lądowisko będzie potrzebne później, kiedy helikopterem przyleci m.in. Robert Lewandowski. Choć kadrowicze mają się stawić do godziny 18, kapitan reprezentacji pojawi się nieco później niż reszta. Na piłkarzy czekają kibice, a także sztab szkoleniowy. Od samego początku zapowiada się zacięta walka o miejsce w kadrze. Na Mistrzostwa Świata pojedzie 23 z 32 zawodników. Kadrę trener Nawałka ogłosi 4 czerwca. Arłamów, Adam Malecki. Kończymy serwis Trójki. Wiadomości w skrócie o 16.30. Bardzo piękny, bardzo ciepły dzisiaj dzień. 30 stopni przekroczone, proszę Państwa, między innymi w Opolu i Wrocławiu. Przeważnie mniej więcej od 27 do 29 stopni na obszarze całego kraju, za wyjątkiem miejsc, gdzie padało lub padało przed chwilą lub pada teraz. Burza na przykład w Zakopanem, tam 20 stopni, w Jeleniej Górze 26 stopni. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Marian, a takiego Samsunga J3 za 449 zł to byś brał? Za 449 zł. Brałbym i gadałbym na okrągło, Barbara. Ze mną. Teraz w Media Expert smartfon Samsung Galaxy J3 z ekranem 5 cali, czterordzeniowym procesorem i wytrzymałą baterią za jedyne 449 zł. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. No, nie jestem przekonany, czy Państwu te upały przeszkadzają, czy to Państwu pasuje. Jestem ciekaw, jak ta pogoda na Państwa wpływa. Ja nie mam nic przeciwko, by trwało to jak najdłużej. 7 minut po 16. Zapraszamy do Trójki. Zaprasza Patrycjusz Wyżga. Gorąco to czasami bywa także na meczach piłkarskich. Jak sobie poradzić z zamieszkami na stadionach? Dzisiaj odbyło się w tej sprawie spotkanie na szczycie. Tak uprzykrzyć życie, aby 10 razy zastanowili się, zanim zdecydują się biec na murawę, rzucić czymkolwiek. To o kibolach, o tym dzisiaj w audycji popołudniowej. O czym jeszcze? Plastik na cenzurowanym. Komisja Europejska chce zakazu produkcji naczyń jednorazowych. Wprowadzanie ustawowego zakazu używania czegokolwiek zawsze wygląda podejrzanie, bo wygląda również na jakieś gry związane z lobbingiem producentów jednego przeciwko drugiemu. Ale w tej grze wygranym ma być środowisko naturalne. Czy Państwo sobie wyobrażają na przykład takiego grilla bez takich plastikowych naczyń jednorazowych? 22 i 7 trójek. W audycji także zagraniczni pracownicy, czasami z bardzo daleka. Co sprawia, że przybywają do nas Hindusi czy Nepalczycy? Te osoby, które już tutaj przyjechały do Polski, zapraszają swoich jakichś krewnych, tak na przykład było z Wietnamczykami. Będzie też o uczelniach wyższych. Która najlepsza? Gdzie najlepiej na studia? W Olsztynie można wszędzie pójść na piechotę, nad jezioro. Na SGGW, o, tam są imprezy, oni mają duży kampus po prostu, na którym można się mocno socjalizować. No to specyficzne, interesujące kryteria, które studenci przykładają do wyboru miejsca, gdzie będą w przyszłości studiować. Zajrzymy także do wsi Zalipie. Piękne malowanie domów to tam tradycja. Pędzelkiem się zrobi dookoła i później się cieniuje. Trzeba mieć chyba tutaj dużo cierpliwości. Proszę Panie, jak ja tyle czasu maluję, to się już samo maluję, sam pędzel chodzi. A, jeszcze jedno zaproszenie dla Państwa. Temat kluczowy. Mniej pieniędzy dla Polski z Unii Europejskiej. O tym w Pulsie Trójki. 8 czy 9 krajów ma bardzo podobne propozycje ze strony Komisji Europejskiej. Na pewno się na nie zgodzimy. Beata Michniewicz spotka się z Państwem kwadrans przed 6. Będzie też reportaż kwadrans przed 7. Anna Gwozdowska, Halinka Wachowicz, Michał Jakubik i Patrycjusz Wyżga. Będziemy z Państwem aż do 19. Zapraszamy do reklamy. Tylko do środy 30 maja w MediaMarkt. Zamień swój stary sprzęt RTV na nowy i zaoszczędź nawet do 1500 zł. O szczegóły zapytaj sprzedawcę. Więcej okazji w sklepach i na MediaMarkt.pl. MediaMarkt, precz z nudą. Kocham Cię, mamo. Twoje serce bije dla najbliższych, dlatego warto je wspierać. Podaruj mu nowość. Gold Omega 3 D+. Suplement diety Gold Omega 3 D+. To najwyższa ilość kwasów omega-3 w połączeniu z witaminami D3 i K2. Składniki Gold Omega 3 D+ wspierają serce, uczestniczą w utrzymaniu zdrowych kości oraz pomagają w prawidłowym funkcjonowaniu układu odpornościowego. Gold Omega 3 D+. Strażnik serca, kości i odporności. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Na zegarach 16:10 jeszcze sposoby kontaktowania się z nami 22 i 7 trójek, zd@małpapolskieradio.pl. Można też pisać smsy 71 335. Mam takiej absolutnej pewności, że to nagranie dotyczy pogody, ale skoro przy tym jesteśmy so hot, to touch and go, to powiem tylko, że w Poznaniu 30 i we Wrocławiu także, gdzie jeszcze temperatura 30 stopni. Można pisać, zd@małpapolskieradio.pl. Proszę dzwonić 22 i 7 trójek na zegarach 16:13. Zapraszamy do Trójki. Bardzo gorąca atmosfera czasami na polskich stadionach. Czy będą surowsze i nieuchronne kary dla pseudokibiców i chuliganów na polskich stadionach? Na Stadionie Narodowym spotkali się dziś ministrowie sportu i spraw wewnętrznych, prezes PZPN i szefowie klubów piłkarskich. Rozmawiali o tym, jak poradzić sobie z przestępcami w środowiskach kibicowskich. W studiu jest Łukasz Karusta. Dzień dobry. Jakie są główne ustalenia po tym spotkaniu? No, konkretów na razie zbyt wielu nie ma. Usłyszeliśmy raczej o potrzebie działania, ale na razie rewolucji w przepisach na pewno nie będzie. Zanim o pomysłach, to najpierw o skali problemu. Jak już słyszeliśmy przed chwilą w serwisie informacyjnym, premier Mateusz Morawiecki mówił, że wcale nie jest tak źle, a przypadki chuligańskich wybryków na stadionach to rzadkość. Ta łyżka dziegciu czasami psuje beczkę miodu tutaj na 4000 meczów mniej więcej rozegranych. Około 1% w 40 były różnego rodzaju incydenty i to też nie aż takie, które by powinny budzić od razu jakiś bardzo duży niepokój. Ale łyżka dziegciu dorzucona została, między innymi nieco ponad tydzień temu w Poznaniu, gdzie doszło do sporych zamieszek na stadionie. Szef MSWiA Joachim Brudziński też nie przedstawił konkretów, mówił jednak, że trzeba rozważyć zaostrzenie przepisów. Polska policja daje sobie z tym radę, natomiast jest jeszcze przed nami do wspólnego zastanowienia i wdrożenia do obecnie obowiązujących przepisów takich obostrzeń, żeby tym, którzy chcą właśnie wlewać tę łyżkę dziegciu do tego miodu, tak uprzykrzyć życie, aby 10 razy zastanowili się, zanim zdecydują się biec na murawę, rzucić czymkolwiek. To jeszcze jeden głos bez konkretów ze Stadionu Narodowego, prezes PZPN Zbigniew Boniek. Nie zapadły żadne konkretne decyzje, w związku z tym jako prezes Polskiego Związku Piłki Nożnej chciałbym podziękować i powiedzieć, że Polski Związek Piłki Nożnej jest absolutnie gotowy we wszystkich tych dyskusjach brać udział i wyciągać konkretne wnioski. Gotowość, jak słyszymy, jest, łatwo jednak nie będzie, jak zauważa dziennikarz sportowy Piotr Żelazny. Mimo większych chęci do walki z chuliganami, z problemem nie poradzono sobie nigdzie w Europie. Problem burt i zamieszek na trybunach bywa wszędzie tak naprawdę. Ja w ogóle mam wrażenie, że jest powrót trochę do tego. I oczywiście na stadionach w Anglii się nie tłuką, no to nie jest na stadionach, ale pod stadionami albo w czasie przejazdów na mecze wyjazdowe, oczywiście to się zdarza. Anglicy byli jednak najbliżej. Rewolucja zaczęła się po tragedii na stadionie Hillsborough w 1989 roku, gdy podczas meczu Liverpoolu z Nottingham Forest w Pucharze Anglii zginęło 96 kibiców. Wówczas Lord Justice Taylor stworzył raport, który zreformował prawo na stadionach, zlikwidował miejsca stojące, wprowadził obowiązkowe karty kibica, monitoring i zakazy stadionowe dla najgroźniejszych kiboli. Stworzono specjalne oddziały policji do walki z klubowymi bandytami, wprowadzono też astronomiczne kary finansowe. Na przykład za wtargnięcie na boisko trzeba zapłacić dzisiaj do 40 tysięcy funtów. Za bójki i dewastację stadionów od razu więzienie, a dla wszystkich sprawców bezwzględny dożywotni zakaz oglądania meczów na stadionie. Właśnie nieuchronność kary powinna być tutaj najważniejsza, mówi szef działu sportowego Rzeczpospolitej Mirosław Żukowski. Każdy, który naruszył prawo na stadionie, był natychmiast identyfikowany i karany, i wysoko karany, ale to by moim zdaniem nie starczyło. W Anglii jest na stadionach spokój, bo tam po prostu wymieniono publiczność. Bilety stały się tak drogie, futbol stał się tak atrakcyjnym spektaklem, że praktycznie ci najbiedniejsi, ci, którzy, wśród których było najwięcej potencjalnych sprawców tych nieszczęść, po prostu nie przychodzą na stadiony, bo ich na to nie stać. Zastąpiła ich klasa średnia, nawet powiedziałbym wyższa klasa średnia. Najważniejsze, zdaniem ekspertów, to by dobrze definiować problem i rozróżniać kilka pojęć. Kibic, kibol, chuligan czy bandyta. Wśród tych, którzy chodzą na mecze, są niestety i ci ostatni, członkowie grup przestępczych. Zorganizowanych grup przestępczych, które w dodatku żyją w wielkiej symbiozie z klubami. Kluby często nie mają wyjścia i są za słabe, żeby samemu z nimi walczyć. W związku z tym oddają im pewne frukta. W ten sposób te zorganizowane grupy przestępcze całkiem legalnie zarabiają pieniądze i całkiem legalnie pieniądze mniej legalne wpuszczają w obieg i je piorą. Czy to jest duży problem, czy to jest problem pojedynczych klubów? Czy to jest naprawdę praktycznie we wszystkich albo prawie wszystkich klubach ekstraklasy? W większości klubów ekstraklasy. A kluby, które próbowały walczyć z przestępcami na trybunach, taką walkę zazwyczaj przegrywały. Zastraszani kibice przestali przychodzić na stadiony. Piłkarze nie mieli dopingu, a kluby traciły na tym finansowo. Takie zamknięte koło. Łukasz Karusta, bardzo dziękujemy. Teraz jedno z najważniejszych wydarzeń sportowych, gdzie piłkarze zagrają Polsce, no i gdzie kibice się wybierają, to Rosja oczywiście, Mundial. Podobno Rosjanie potwierdzają, tak zwany paszport kibica umożliwi bezwizowy wjazd na teren kraju. Szacuje się, że do Rosji wybiera się 15 tysięcy kibiców z Polski. Ja się zastanawiam, Łukaszu, jednak wracając na chwilę na polskie stadiony, czy to nie jest tak, że ktoś jednak przymyka oko? No bo kiedy kibice wnoszą racę, wystarczy przecież bardzo dokładnie sprawdzić, kto co wnosi na stadion. Chyba, bo i takie głosy się pojawiają, że ktoś te racę wnosi na stadion na przykład dzień wcześniej. No to byłby jeszcze większy skutek. To może nie tyle, że ktoś przymyka oko, albo ktoś nawet pomaga w tym wnoszeniu racji innych niedozwolonych przedmiotów. I tak, no możemy nawet z pewną dozą pewności powiedzieć, że tak się na polskich stadionach zdarza, bo słyszeliśmy o takich przypadkach. Wygląda na to, że to być może w pewnym sensie i w pewnych przypadkach nawet zorganizowany preceder. Jestem ciekawy Państwa opinii w tej sprawie 22,7 trójek, bo ja na przykład chętnie bym się na mecz piłki nożnej wybrał z dwójką swoich dzieci, ale w przypadku sytuacji, kiedy może dojść do niebezpiecznych historii, to wcale nie mam pewności, czy to jest dobry pomysł. 22,7 trójek, zd@polskieradio.pl. Jestem ciekaw Państwa opinii, a teraz już organek. Światło mało tutaj potrzeba, wystarczy powiedzieć. przypomnieć słowa, leży tuż koło ciebie. A ci nocy spodnie, jak wszystkie wspomnienia, są ciut niewygodne, są trochę niewygodne. Są takie niewygodne. Moja miłość do ciebie wciąż płonie, jak Mississippi w ogniu. Moja miłość do ciebie wciąż płonie, jak Mississippi w ogniu. Moja miłość do ciebie wciąż płonie, jak Mississippi w ogniu. Moja miłość do ciebie wciąż płonie. Wszystkie tabletki, wyrzuć wszystko z torebki. Te szminki, maskary, kolory, te cienie do powiek i jeszcze cokolwiek. Teraz pokaż mi oczy i wyrzuć z kieszeni wszystkie swoje pieniądze, te głuche telefony, adresy. Teraz pokaż mi ręce, teraz pokaż mi dłonie. Moja miłość do ciebie wciąż płonie, jak Mississippi w ogniu. Moja miłość do ciebie wciąż płonie, jak Mississippi w ogniu. Moja miłość do ciebie wciąż płonie, jak Mississippi w ogniu. Moja miłość do ciebie wciąż płonie. It's hot. Także w Mississippi wiele wskazuje, że oprawa muzyczna dzisiaj, proszę Państwa, że piosenki kręcą się wokół upałów. Czytam maile. Pan Mariusz pisze 30... Nie, to pan Stefan. Pan Mariusz pisze tak. 31 stopni w Białymstoku, a pan Stefan pisze 37,5 w Mielcu. Ale pod pachą przeziębić się w taki upał to nie jest najlepszy pomysł. Proszę na siebie uważać, bo przy takich temperaturach przeziębić się przy klimatyzacji to wcale nie jest wielki problem. Na zegarach 16:23. Zapraszamy do Trójki. Komisja Europejska chce ograniczenia produkcji plastikowych śmieci. Bruksela zaproponowała właśnie nowe przepisy dotyczące 10 produktów jednorazowego użytku, które najczęściej zaśmiecają plaże i morza. Chodzi m.in. o słomki, patyczki higieniczne, plastikowe sztućce czy talerzyki. Ich produkcja ma być zakazana. Uważam, że powinniśmy się skupić na tym, żeby ograniczyć zużycie plastiku, tak, ponieważ jego jest coraz więcej i no to szkodzi całemu środowisku. Czy większość społeczeństwa to poprze? Nie wiem. W sumie nie jestem ani na tak, ani na nie. Wszystko jest dla ludzi, także bez przesady. We wszystkim należy znaleźć umiar. Jeżeli chodzi o plastikowe produkty codziennego i jednorazowego użytku, Piotr Świtalski z przedstawicielstwa Komisji Europejskiej w Polsce. Komisja Europejska zaproponowała, aby zakazać jej, gdy jest alternatywna cenowo też, alternatywa dla tych produktów. Mówimy tu o rzeczach takie jak jednorazowe sztućce plastikowe, talerze, rurki, patyczki do uszu. Tylnymi drzwiami Unia Europejska. Andrzej Sadowski z Centrum imienia Adama Smyfa. Propaguje nie ochronę środowiska, tylko ograniczanie praw produkcyjnych i tym samym praw obywatelskich. Stąd pozornie wydaje się rzecz światła i słuszna, natomiast jeżeli można będzie ograniczać produkcję słomek, to za chwilę okaże się, że Europa w obecnym kształcie Unii Europejskiej ma być takim miejscem wyłącznie do wypoczynku, ale już nie produkcji czegokolwiek. No cóż, uzasadnienie jest chyba takie, jak widzimy dookoła. Nasze morza i oceany są coraz bardziej zanieczyszczone. Niesamowite ilości są wyrzucane do oceanów i należy to ograniczyć. Wprowadzanie ustawowego zakazu używania czegokolwiek zawsze wygląda podejrzanie. Sławomir Brzuzek z Fundacji Nasza Ziemia. Bo wygląda również na jakieś gry związane z lobbingiem producentów jednego przeciwko drugiemu. Natomiast zdrowy rozsądek pokazuje, że rzeczywiście bardzo wiele produktów z tworzyw sztucznych myśmy wprowadzili chyba kierując się tylko i wyłącznie taką ślepą wygodą nawet, no bo nie zastanawialiśmy się, jakie one przyniosą skutki dla środowiska. I wydaje się, że rzeczywiście trzeba od niektórych produktów wykonanych z tworzyw sztucznych chyba odejść. Wdrażane są niebywałe programy recyklingowe, które miały właśnie spowodować, że te wszystkie nasze odpady zostaną ponownie wykorzystane. Stąd to jest tylko kwestia być może niewłaściwego stanu związanego z obrotem surowcami wtórnymi, a nie kolejnego zakazu, bo tak czy inaczej nagle okaże się, że do listy przemycanych na teren Unii produktów dopiszemy słomkę z najbliższego możliwego kraju, gdzie takiej głupoty po prostu nie będzie. Tworzymy oto rozwiązanie, dzięki któremu chronimy środowisko, podczas gdy rozwiązanie problemu środowiska nie polega tylko i wyłącznie na zanieczyszczeniu tworzywami sztucznymi, co na zanieczyszczeniu w ogóle, na nadużywaniu zasobów, surowców i energii. My po prostu za dużo wszystkiego produkujemy i za dużo zużywamy. Andrzej Sadowski mówi, słyszeli to Państwo przed momentem w materiale Głupota, inni mówią, no ktoś musi dbać o ziemię, ktoś musi dbać o środowisko naturalne, dlaczego by to Unia Europejska, Komisja Europejska, nasza wspólnota nie miałaby być w awangardzie tych, którzy o środowisko dbają. Świat bez słomek, bez patyczków higienicznych, czy bez plastikowych talerzyków. Czy Państwo to sobie wyobrażają? 22,7 trójek. Na całym świecie tworzywa sztuczne stanowią 85% odpadów trafiających do morza. Wszystkie te ważne, ale i przerażające informacje zebrał dla Państwa Marcin Pośpiech. Na zegarach 16:27 za 3 minuty skrót najważniejszych informacji. Fell in love with the summer, but I'm just blowing in the wind. Fell in love with the darkness, the truth is hanging in the night. Komisja Europejska chce zakazu produkcji plastikowych niektórych artykułów jednorazowych. Co państwo na to? Chciałem zauważyć, że Bruksela chce to, Komisja Europejska chce tamto i tak dalej. Możemy tak naprawdę zakazać wszystkiego, natomiast Bruksela zapomniała o jednej rzeczy. O tym, że Bruksela to nie jest pędzel świata i nie jest stolicą świata. I możemy zakazać w ogóle pracy i tak dalej, natomiast w całym świecie ludzie będą nadal pracować i będą produkować te kubki i tak dalej, to co ona chce zakazać. Telefon na Myśliwicką 2027 trójek. 16.30 minęła, Filip Jarek. Po tym jak w ostatnich tygodniach doszło do kilkudziesięciu pożarów wysypisk śmieci, rząd zapowiedział dziś zmiany w prawie, które poddadzą ścisłej kontroli rynek składowisk odpadów. Minister środowiska Henryk Kowalczyk. Chcemy wprowadzić znacznie ostrzejsze rygory do uzyskania zezwoleń dla firm, które zajmują się gospodarką odpadami, począwszy od wprowadzenia kaucji gwarancyjnej na prowadzenie takiej gospodarki, aby później porzucone odpady, jeśli się tak zdarzy, samorząd miał środki finansowe na ich zagospodarowanie. Konkretne propozycje mamy poznać za dwa tygodnie. Do tematu wrócimy w serwisie o 17. Liderzy PO i Nowoczesnej Grzegorz Schetyna i Katarzyna Lubnauer podpisali porozumienie o współpracy i wspólnych listach w wyborach do Sejmiku Województwa Śląskiego oraz w 10 miastach regionu. Partie nie wykluczają, że porozumienie może być rozszerzone o kolejne miasta regionu. Ministerstwo Spraw Wewnętrznych Włoch wydało polecenie wzmocnienia ochrony siedzib instytucji państwowych i finansowych z powodu protestów, które mają się odbyć w sobotę w Rzymie. Powód planowanych manifestacji to decyzja prezydenta Włoch, który nie zgodził się, by nowym ministrem finansów był przeciwnik euro. Według włoskich władz istnieje ryzyko, że do protestów dołączą się radykalne środowiska. Dużo jeszcze w Trójce o tej skomplikowanej sytuacji we Włoszech, w Rzymie. Po 17.20 zapraszam na rozmowę w imieniu Michała Żakowskiego. Michał spróbuje to wszystko państwu wytłumaczyć, zapytać także o konsekwencje, a teraz prognoza pogody. Pytałem państwa, dziękuję, państwo odpowiadają, jak tam temperatura u państwa w Poznaniu 34 stopnie, pisze pan Maciek z Kruszewni. Chciałem zgłosić, że w gminie Golczewo, tutaj zachodniopomorskie, ktoś wykonał w taki sposób drogę asfaltową, że jest taki problem, że przy 32 stopniach droga się normalnie topi, jest jakby była mokra, bardzo trudno się jedzie, no i może spowodować to wypadek samochodowy, ponieważ można wpaść w poślizg. Bardzo dziękuję za tę informację. 22,7 trójek w nocy z wtorku na środę. Zachmurzenie małe, jedynie początkowo na Pogórzu Sudeckim, okresami umiarkowane lub duże. Możliwe są przelotne opady deszczu. Możliwe są także przy takiej temperaturze, to nic dziwnego, burze. W nocy temperatura minimalna od 11 stopni na Podhalu i Podkarpaciu, 12 na Podlasiu, do 18 stopni w Wielkopolsce i na ziemi lubuskiej. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Rozmawiają dwa rabaty. Aleś, ty jest niekumaty. Na Dzień Dziecka nas rozdają tym, co tajne hasło znają. W sklepach Euro graj w rabaty na Dzień Dziecka. Odgadnij brakujące słowo rymowanki. Podaj je przy kasie lub wpisz na stronie euro.com.pl i odbierz rabat. Na przykład na Samsung Galaxy S7. Ekran Quad HD. 32 giga za 1599. Rymowanek szukaj w sklepach Euro na ekranach telewizorów lub na euro.com.pl. Jola, bierzesz coś na odchudzanie? Anka, no co ty? Dobra, dobra. Moja żona stosuje Hepa Slimin. Tak, ale Hepa Slimin to tabletki na wątrobę. Kochanie, na wątrobę, ale i na odchudzanie. Ale to tylko efekt uboczny. Uboczny, bo znikają boczki. Kochani, Hepa Slimin przede wszystkim doskonale wspiera wątrobę. To też zacznę go stosować. A efekty uboczne? Jestem w stanie je zaakceptować. Suplement diety Hepa Slimin na wątrobę i smukłą sylwetkę. Aflofarm. Wyciąg z maty wspiera odchudzanie poprzez wspomaganie rozpadu lipidów, a cholina wspiera funkcjonowanie wątroby. Słyszysz, jak kuje? Potrafi tak całą noc. Dziwisz się? Egzaminy. Ale kupił Kofaktin i jedzie równo. Pewnie nie chce mieć nic w plecy. Kofaktin? Kofeina i dwa rodzaje żeńszenia w ampułce do wypicia. Daje niezłego kopa. Jego składniki zmniejszają zmęczenie i poprawiają koncentrację. Zapytaj w aptece lub na stacji BP. Suplement diety Kofaktin Shot. Konkretne uderzenie w znużenie i zmęczenie. Marian? Dobrze kupić nowoczesny smartfon na 6 liter to jak? Barbara, taniej. Taniej. O, pasuje. Teraz w Media Expert. Nowoczesne smartfony kupisz taniej. Na przykład smartfon Huawei P9 Lite Mini z ekranem 5 cali za jedyne 490 zł. Włączamy niskie ceny. Media Expert. Lato to słońce, upał i dużo ruchu na świeżym powietrzu. Upały to nie są żarty. Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Potrzebujesz orzeźwienia. Litorsal. Suplement diety nawadnia, szybko gasi pragnienie, utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów i wysiłku fizycznego. Litorsal. Dostępny w aptekach. Zdrowit. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Unia Europejska wolna od słomek czy plastikowych talerzyków. Wiedziałem, że i takie przewrotne telefony w końcu się pojawią. W kontekście odpadów plastikowych, ponieważ elektronika stanowi 100% odpadów elektronicznych, żądam natychmiast zaprzestania sprzedawania elektroniki na całej ziemi Unii Europejskiej, a także natychmiast zakazania wszelkich detergentów, środków piorących, myjących, ponieważ one zanieczyszczają wodę. Wszelkie proszki do prania mydła precz i elektronika precz. 22:07 na zegarach, 16:36. Za chwilę polski rynek pracy. To interesujące zagadnienie. Obcokrajowców jest na rynku. Myślę, że Państwo to widzą wokół siebie także coraz więcej. Niektórzy mówią, bez nich nie poradzimy sobie na rynku pracy. Brakuje tych rąk do pracy, ale co ciekawe, czasami obcokrajowcy przyjeżdżają pracować w Polsce z bardzo daleka. O szczegółach już za chwilę. Diesel is for unbelievers. Electricity is wrong. Steam has got the power to pull us along. There's a light at the end of the tunnel. There's a light at the end of the tunnel. The inside might be as black as the night. There's a light at the end of the tunnel. There's a light at the end of the tunnel. We'll be humming. We'll have a second coming. Niesamowity Gregory Porter w programie trzecim Polskiego Radia, 20 minut przed 17. Zapraszamy do Trójki. W studiu Mariusz Czemiński. Dzień dobry, Mariusz. Dzień dobry. Słomka, jak pisze słuchacz, jak sama nazwa wskazuje, kiedyś była ze słomy. Pamiętam takie słomiane słomki, a patyczek można zrobić na przykład z drewna. To w kontekście tego, że Komisja Europejska planuje wprowadzić taki zakaz produkcji na terenie Unii Europejskiej, na przykład jednorazowych naczyń z plastiku właśnie. Wyobrażasz sobie taki świat bez słomek na przykład, albo bez plastikowych sztućców, bez plastikowych talerzyków jednorazowych? No, takie talerzyki to raczej nie są jednorazowe, bo no właśnie, rzeczywiście, można je umyć. Tak, niektórzy mówią, że być może trzeba będzie sprowadzać w takim razie. Na pewno ktoś na tym zarobi. Sprowadzać, skoro w Unii Europejskiej nie będzie można tego produkować, to z zagranicy sprowadzać w takim razie takie towary, no i będzie się kręcił biznes, tyle że ktoś inny niż Europejczycy będzie na tym zarabiał. Ty teraz o temacie, który także dotyczy w pewnym sensie sprowadzania, prawda? Bo chodzi o import pracowników, rąk do pracy. My czegoś takiego potrzebujemy w Polsce. Od pewnego czasu się z tym mierzymy. Ponad 30 tysięcy cudzoziemców otrzymało w tym roku pozwolenie na pobyt w naszym kraju, proszę sobie wyobrazić, ale podania złożyło prawie dwa razy tyle. Większość z nich dotyczyła, z tych podań dotyczyła zamiaru podjęcia pracy. Najczęściej to naturalne. O zezwolenie ubiegali się obywatele Ukrainy i Białorusini i Białorusi, ale jak sprawdziłeś, od jakiegoś czasu chcą u nas pracować także Hindusi. Dlaczego, powiedz proszę, takie polskie firmy coraz chętniej zatrudniają obcokrajowców, często właśnie z odległych krajów Azji? No, wynika to z kilku przyczyn. Jedną z nich jest sytuacja demograficzna i pracodawcom po prostu brakuje rąk do pracy, o czym mówi Maryla Kos z Instytutu Spraw Publicznych. Migranci są tutaj siłą roboczą, która może w jakiś sposób nam wspomóc i zasilić. Ponad 90% przyjeżdżających do nas do pracy to są migranci z Ukrainy. Również pojawiają się inne narodowości. Mamy Białoruś, mamy Mołdawię, ale również takie trochę bardziej egzotyczne kraje, jak na przykład Nepal albo Indie. A po drugie, Polacy nie chcą już wykonywać niektórych prac, szczególnie tych najgorzej płatnych. Dlatego te zajęcia przejmują cudzoziemcy, dodaje Michał Wysłocki, ekspert do spraw legalizacji pracy i pobytu cudzoziemców w Polsce. Powinniśmy ułatwiać zatrudnianie cudzoziemców, otwierać się na rynki dalekowschodnie, azjatyckie, w szczególności Indie, Nepal, Bangladesz, nawet Korea. Oczywiście przy zachowaniu bezpieczeństwa państwa. To, że pracy w Polsce szukają nasi sąsiedzi, czyli Ukraińcy, Białorusini, nie dziwi. No, co innego Hindusi czy Nepalczycy? Dlaczego wybierają akurat Polskę? To jest dobre pytanie. To nie są potwierdzone dane, ale to często jest tak, że te osoby, które już tutaj przyjechały do Polski, zapraszają swoich jakichś krewnych albo znajomych, także to w ten sposób się rozwija. Tak na przykład było z Wietnamczykami swego czasu. No a oto co na ten temat mówią sami Hindusi pracujący w Polsce. My name is Rui Patel. Nazywam się Rui Patel i pochodzę z Indii. Studiuję tutaj i pracuję dorywczo jako dostawca jedzenia. Robię to, żeby zarobić na swoje utrzymanie i opłacić wizę. Wybrałem Polskę, bo tu jest taniej niż w innych krajach. Ja też jestem z Indii. Szukałem innej pracy, ale trudno mi ją znaleźć. Kolejnym powodem, dla którego pracodawcy szukają pracowników wśród cudzoziemców, jest brak fachowców, przyznaje Piotr Kledzik ze spółki budowlanej POR. Pracownik z zagranicy aktualnie nie jest tańszy od Polaka. Uważam wręcz, że jest droższy. Dochodzą koszty często zakwaterowania tego pracownika, jego legalizacji, podróży, zapewnienia dodatkowych świadczeń. Z kolei Michał Wysłocki dodaje, że zatrudnienie cudzoziemca wcale nie musi oznaczać, że będzie on zarabiał mniej. Nawet do 1000 pracowników jesteśmy w stanie przyjąć. Dla mnie ma mniejsze znaczenie, skąd ktoś jest, ważne, żeby był fachowcem. To są pracownicy trudniejsi niż nasi, bo są te bariery kulturowe, językowe. No to jest Białoruś, to jest właśnie Ukraina, ale mówi się też o Azerbejdżanie, Bangladesz. To są pracownicy, którzy potrzebują na przykład osobnej stołówki, innego wyżywienia, którzy mają jakieś swoje kulty religijne i to wszystko trzeba zorganizować. To są zamknięte komuny w takim układzie. Oczywiście pod warunkiem, że taki pracownik jest legalnie zatrudniony. Niestety, wielu cudzoziemców wciąż pracuje na czarno, podkreśla Witold Klaus ze Stowarzyszenia Interwencji Prawnej. Może być tak, że to jest nawet 1/3 albo więcej osób, które pracują nielegalnie, szczególnie w kilku sektorach. A te sektory to głównie rolnictwo, budownictwo czy prace domowe, czyli takie sektory, w których i Polacy pracują najczęściej nielegalnie. Ta szara strefa w tych sektorach jest normą, ona jest przyjęta. A w ZUS-ie ubezpieczonych jest obecnie niemal 500 000 cudzoziemców. W ciągu niespełna roku ich liczba zwiększyła się o 115 tysięcy, czyli o ponad 30%. Jeśli takie tempo się utrzyma, to za 3 lata w ZUS będzie już ponad 1 000 000 osób, które nie mają polskiego paszportu. To wszystko bardzo cenne liczby. Zebrał je do Państwa i opinię także Mariusz Chemiński. Bardzo dziękujemy. W Trójce kwadrans do 17. Piękna piosenka, wracamy kiedy tylko możemy. Kaja, Zbigniew Wodecki, nagranie pod tytułem Chwytaj Dzień. Wefadil, tam vi carita ta ali vi want to see do de ba love you my holy feet do so vi do tama na wekiri pytasz mnie jak powstrzymać ten czas pędzi tak jakby wpadł w jakiś trans. Powiem ci, na ciężkie czasy Horacy radził tak. Radził tak, chwytaj dzień, tak by znaleźć swój rytm. Chwytaj dzień, ciesz się chwilą i żyj. Zawsze idź za głosem serca, a dojdziesz tam, gdzie chcesz, tam, gdzie chcesz. Chwytaj dzień, z całej siły go łap. Chwytaj dzień, aby czuć życia smak. Nie martw się, a własny finał uklaruj wina swe. Ze świata w domu sobie zrób raz, dwa i pod narkozą nieba pięknie lekko trwaj i trwaj. Nie kochaj się w przedmiotach, nie pożądaj zła. Trzymaj się w życiu tego, co nietrwałe, co łagodne, co pogodne, co ci w duszy gra. Chwytaj dzień z całej siły wokoła. Chwytaj dzień, wyjątkowe nagranie z wyjątkowej płyty. Polecam Państwu cały album. 11 minut do 17.22.7. Wracamy do tematu plastikowych naczyń. Ja urodziłam się w latach 50. i piłam ze szklanki, nawet tak zwanej musztardówki. Woda mineralna była w butelkach. Butelki się z powrotem napełniało wodą mineralną. Mleko, śmietankę, maślankę również. Więc można przeżyć bez tego świństwa, które zaśmieca całą ziemię. Pan Tomasz pisze, zd3@polskieradio.pl. Szkoda, że nikt nie odniósł się do ewentualnych alternatyw dla jednorazowych naczyń z tworzyw sztucznych. Jakie są alternatywy, pyta pan Tomasz? Naczynia z papieru i drewna oraz kompozytowe. A ktoś się jednak odniósł, 22 i 7 trójek? Talerzyki z papieru czy z bambusa i tak samo słomki sprawdzały się równie dobrze, a jak ogląda się zdjęcia śmieci pływających po oceanie, to aż się odechciewa używać tych plastikowych. Zapraszamy do Trójki. Teraz zmieniamy temat, będzie o finansach. Do rzecznika finansowego zgłaszają się kolejne osoby, które czują się poszkodowane przez spółkę windykacyjną GetBack. Firma miała poważne kłopoty z regulowaniem własnych zobowiązań. Z raportu opublikowanego przez Komisję Nadzoru Finansowego wynika, że niespłacone przez GetBack obligacje warte są ponad 2 miliardy złotych. Sprawą zainteresowała się już prokuratura krajowa. A nasz reporter Dawid Grygorcewicz rozmawiał z klientami GetBack, których niektóre banki i instytucje finansowe namawiały do inwestowania w obligacje korporacyjne tej firmy, bo miały się okazać bezpieczną alternatywą dla zwykłej lokaty bankowej. Dokładnie znał mój profil na to, że się nie zgadzam na jakiekolwiek ryzyko. W sytuacji, kiedy przedstawiał mi, jak bardzo są bezpieczne te obligacje, nic się absolutnie z nimi nie może stać. Są tak bezpieczne jak lokata, z tym, że jest tutaj różnica w oprocentowaniu. Jednak obligacje korporacyjne to nie lokata, a w uproszczeniu pożyczka, którą firma może zaciągnąć u zwykłej osoby w zamian za spłatę długu w przyszłości wraz z odsetkami. Taki instrument może być zabezpieczony majątkiem spółki, choć nie jest to obowiązkowe. Do inwestycji w obligacje GetBack został nakłoniony również Mariusz Wójcik. Byłem jakby nagabywany przez dłuższy czas. Dzwonił do mnie Lions, wielokrotnie zapraszając mnie na spotkania, które odmawiałem. Stwierdziłem, że jest to nie dla mnie produkt. Natomiast koledzy z Lionsa byli dosyć wytrwali. Spółka GetBack i spółki windykacyjne były kreowane od dłuższego czasu na bezpieczne obligacje. Łukasz Dajnowicz z Lions Banku, jednej z instytucji, która pośredniczyła w sprzedaży obligacji GetBack, tłumaczy, że pracownicy muszą postępować etycznie, dlatego zgłaszane przypadki będą analizowane. Wszystkich banków obowiązują zasady, tutaj nie ma żadnych wyjątków. Jeśli ktoś postępuje niezgodnie z procedurami, z kodeksem etycznym, to są wyciągane na bieżąco konsekwencje. I to dotyczy wszystkich, nie ma żadnej taryfy ulgowej. Dziś jest pewne, że sytuacja finansowa spółki GetBack nie jest dobra. Firma otworzyła postępowanie restrukturyzacyjne, a osób, które posiadają jej obligacje warte ponad 2 miliardy złotych, jest przeszło 9 tysięcy. Część z nich zgłosiła się do rzecznika finansowego ze skargami na instytucje oferujące inwestycje w obligacje GetBack. Marcin Jaworski z Biura Rzecznika Finansowego wyjaśnił, co możemy zrobić, jeśli czujemy się wprowadzeni w błąd. Można rzeczywiście zwrócić się do rzecznika finansowego. Oczywiście po wyczerpaniu postępowania reklamacyjnego w banku. W tej reklamacji należy opisać po prostu, z jaką praktyką się klient zetknął i po prostu oczekiwać na stanowisko instytucji finansowej. Biuro Rzecznika Finansowego dodaje, że aby udowodnić wprowadzenie w błąd przy sprzedaży danego instrumentu finansowego, należy zebrać całą korespondencję z bankiem, w tym maile i SMS-y. Tymczasem posiadacze obligacji GetBack liczą, że spółka wypłaci swoje zobowiązania. Potrzebujemy, żeby ktoś nam rzetelnie przedstawił, na czym stoimy i jakie są nasze możliwości. Dawid Grygorcewicz, Polskie Radio. A poszkodowani stworzyli grupę na Facebooku i zamierzają założyć stowarzyszenie, żeby wspólnie walczyć o swoje prawa. To rzeczywiście interesująca kwestia. Do tej sprawy pewnie będziemy wracali na antenie programu Trzeciego Polskiego Radia, bo jak to się mawia, przy takich okazjach jest rozwojowa. Wiele osób czeka, mówiąc krótko, na zwrot zainwestowanych pieniędzy. Pogodowa lista piosenek dzisiaj w audycji popołudniowej. Teraz Travis. Because I lied when I was 17. Why does it always